קניות קניות. יוסי, קיבלנו הזמנה לחתונה. מי מתחתן? האח הקטן והאהוב שלך. כל המשפחה מדברת על זה. עם מי הוא מתחתן? עם רותי או עם שירי? לא עם רותי ולא עם שירי. לחברה החדשה שלו קוראים מיקי. מיקי? זה שם של בחור. רק אל תגידי לי שהקלה שלו היא הוא. סוף סוף האח הבררן שלי מצא לו קלה? מסכנה אמא שלנו. כמה שהיא סבלה ממנו ועוד תמשיך לסבול. לא, זו דווקא היא. למרות שאני לא בטוחה שזה יותר טוב מהוא, איך שהיא נראית. אבל זה לא ענייננו. זה עניינו של אחיך. ומה ענייננו? ענייננו לקנות בגדים לחתונה. וגם מתנה כמובן. למה את מתכוונת כשאת אומרת בגדים? בקול שלך אני כבר מרגישה התנגדות. תמיד כשאני מדברת על קניות, אתה מתנגד. כי את לא יודעת לקנות משהו אחד. למשל חולצה או חצאית או מכנסיים, את תמיד קונה בסיתונות. אני לא קונה בסיתונות, אבל אני יוצאת מהחנות לבושה בבגדים חדשים מכף רגל ועד ראש. נכון, נכון, מכף רגל ועד ראש. אם את קונה סמלה, אז גם נעליים. ואם נעליים, גם גרביונים. ואם גרביונים, אז גם חזייה. מה פתאום חזייה? איזה קשר יש בין חזייה לגרביונים? את שואלת אותי? גם אני לא יודע איזה קשר. אבל ככה זה היה בפעם הקודמת. וגם תחתונים. כן. פשוט החזייה והתחתונים היו יפים מאוד. בצבע גוף, מבד נעים, בד סטן, וזה באופנה עכשיו. מה עוד באופנה עכשיו? די. אני לא סובלת ויכוחים על קניות וכסף. בשביל מה אתה יושב יום ולילה עם הראש בתוך המחשב שלך, ואני מלמדת את התלמידים שלי שגורמים לי לכאב ראש? לא בשביל כסף? וכשאני בודקת את החשבון שלנו בבנק, אני לא חושבת מה אני אקנה ולאן ניסע בקיץ. בחייך, יוסי, אל תעשה את עצמך. בעצם את צודקת. אני מסכים איתך ב-100%, כי גם לי לא נעים לספר לחברים שהחלפתי את המיצובישי בת השלוש לפג'ו החדשה שלי, ושאנחנו מתכוונים לקנות דירה ברמת אביב ג', אבל לא צריך להגזים. אף אחד לא מגזים. פשוט בזמנים שלנו, כל אחד רוצה לחיות יותר טוב מהשכן שלו. אבל את יודעת איך קוראים לזה? קוראים לזה קנאה. וחכמינו לימדו אותנו שצריך להסתפק במועט. חכמינו חיו לפני 2000 שנה והלכו בסנדלים תנכיים. להם לא היה שום דבר, וגם לשכנים שלהם לא היה. היה להם קל להסתפק במועט. שוב את צודקת. אסור להתווכח עם נשים. מה את רוצה לקנות? אתמול הייתי במשביר במחלקת נשים, ומדדתי סמלת ערב יפה. היא הייתה אלגנטית ומאוד מצאחן בעיניי. באיזה צבע הסמלה? בצבע שחור, ארוכה עם רקמה בצבע כסף. מה? את הלכי לחתונה בסמלה שחורה? מה זאת לוויה או שאת אלמנה? אתה לא מבין שום דבר. מה זה שייך ללוויה, לאלמנה? העניין הוא שהסמלה קצת רחבה עליי, וגם השרבולים ארוכים מדי. היא במידה 46, ואני צריכה 44. מסמלה רחבה אפשר לעשות סמלה צרה, ושרבולים ארוכים אפשר לקצר. להפך אי אפשר לעשות. אבל את בטוחה שצבע שחור מתאים לך? הוא לא עושה אותך חיוורת? אל תדאג. אתה יכול לסמוך עליי שאני לא אלבש משהו שלא מתאים לי. הסמלה הזאת מתאימה לי מאוד, ואני אפילו נראית ברזה. כבר מזמן אמרתי שכדאי לך לעשות דיאטה. חכה. כל דבר בעיתו. אחרי החתונה, אלך לחוג שומרי משקל, ארד במשקל ואשמור על דיאטה. אתה עוד תראה איזו חתיכה אהיה. הכל אחרי החתונה? מה את עושה כל כך הרבה רעש מהחתונה הזאת? אפשר לחשוב. אולי למחרת הוא כבר יתגרש. זה לא מעניין אותי. מה זה משנה לי? אני רוצה ליהנות בחתונה הזאת ובגדול. ובשביל זה אני צריכה להיות לבושה טיפ-טופ, שכולם יסתכלו עליי וידברו עלינו. וגם שיכתבו עלייך בעיתון המקומי. כן, וגם יכתבו עליי. למה לא? לא מגיע לנו. ההורים שלך בוודאי יזמינו צלם. אז בעיתון תהיה גם התמונה שלי. אני אשמח מאוד. בעיתון תהיה תמונה של החתן והכלה, ולא שלך. גם אני אהיה בתמונה. אני אעמוד לידם. רגע, על זה נדבר אחר כך. נמשיך לתכנן את הקניות. אחרי שאתקן את הסמלה, אחפש חגורה שחורה מזמש שתתאים לסמלה, וגם נעליים מזמש ולקה. ואף אחת לא תהיה יותר אלגנטית ממני. ראית כבר משהו כזה? כן, בחנות נעליים מדדתי נעליים איטלקיות עם עקב גבוה, בדיוק כמו שאני רוצה. הן רק לחצו לי קצת. הן היו במידה 38 ואני צריכה 39. אז מה תעשי? אחפש ואמצא. אתה זוכר שיש לי חברה מרוסיה? פעם השאר לי שיר רוסי שמצא חן בעיניי. מי ששמח צוחק, מי שרוצה ישיג, ומי שמחפש תמיד ימצא. כן, אני מכיר אותך מספיק טוב. אם נכנס לך ג'וק לראש, את לא תוותרי ותלכי עד הסוף. וכמה כסף זה יעלה? עוד פעם כסף. נמאס לי לדבר על כסף. אני מעדיפה למצוא מאהב עשיר ולפתור את הבעיה של הכסף. את יודעת, אני מקווה שאת צוחקת. אחרת הייתי מודאג מאוד. אז אולי באמת תתחיל לדאוג.